الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokuy ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw buñu tambalé ci suñu tur borom no ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi suñu khutba tay moy al adab ma allah jalla wa ala te gin yi ñu wara am yaru buñu wara yaru wek buñu wara wek fonk biñu wara fonk sunu borom subhanahu wa ta'ala li waral jamono yep nak ñuy khutba ci al adab ma allah teggin bi julit wara am jëm ci boromam moy ku setlu information yi ñi jëfëndiko pour tas khabar ci sunu telephone yi ñu yor ci whatsapp yi ak imo yi ak yeneen yi ci aju di nga fa fekk ay vidéo yuy circuler ci bir dëkk bi ñu naan diiw mo bind yalla ne ko buma ci feñ diiw bu nekké yalla diiwa tax yenen ti bi sax su nekké ab yenen ti nako santé diiw lol nak likoy waral diko jur moy ñaka jang reer ak farfarlo farum ngumba waye ab julit bu gem yalla dafa wara am teggin dafa wara yaru digeunte mak boromam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala moy al mahmud bi kulli lisan bepp lammi dang fa fek borom bi moy kiñu sante ci lamiñ bobu al ma'bud fi kulli zaman sunu borom moy kiñu wara jaamu ci waxtu nek jamono ju nek alladhi la yukhlu min ilmihi makan wa la yushghiluhu sa'nun an ash-sha'n mom jalla jalaluhu sunu borom wetul ci ben place mbirum jaam yi soxlaaluko ba du nek borom bi mom borom bi magna ci nuro mbindef di am nday wala bay wala mam wala ya ci aju mom borom bi jombu na lolou jalla jalaluhu nuro wala ken ken nuro wala mom mucc na ci am jabar ak ay dom bagn nan diwo ko sak ana diw mom ñu wax mo sak yalla ana mu tay bo deme ñu ne la bammel ma ngi ni ñu ne la bammel way juro ma ngi ni ñu ne la bammel soxnam ya ngi ni ñu ne la bammel domam ya ngi ni kon koku du yalla mom sunu borom jomb na am soxna ak ay dom mom nafaza hukmihi fi jami'il ibad ay loam da ko jël teural ko ci jami bi ngay juddu do yek soy de do yek te so de kenn munu ci dara ak kuñu mëna wo day ñew rek na yalla nako yalla yeeram mbolam kumu mëna doon bis bo faato ki nga yaakar day ñew taxaw du ci mun deureum mom yalla subhanahu wa ta'ala moy ki jël ay mbiram tek ko ci kaw jami mu neex len mu nakari len la tumassiluhu al-uqul bit-tafkid xeli munu ñoo xalaaj ba daj ko mom yalla wala tatawahhamuhu al-qulub bit-taswir xeli munu ñu tok diko xalaaj diko imaginer ba daj ko ne mom mo ngi ni motax tok di wax ne man damay gis yalla kuy font rek moko def wala tok nan kayma wal len yalla wala tok di wax nit ñi ne may yalla chaahan kar rek ak ku rir mokoy def ba tuti na ci gis yalla mom yalla la tudrikuhu al-absar wala lolou alquran wala yudrikuhu al-absar yalla neena beut munu ma gis kon ndokale nit di waxe kay la ma won len yalla ñi ngay won yalla lan nga len fan nga len koy woné xana duñu gëm ba bari nga ni len lol ngeen gis moy yalla wala nga nan len may yalla te legi nga febar ñu duggal la ci auto yobul la ci hôpital bi wala legi nga dé ñu duggal la ci morgue bi legi sa soxna rombu legi sa dom rombu legi nga téléphone ak ben way nan ko fani day mom bekk bi neexu dama am jafé jafé kon kay yow do yalla kon koku du yalla nan delo sunu xel mom sunu borom laysa kamislihi shay nurawul ak dara sun borom laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir amul lumuy nurawul te moy aji degg de aji gis nurawul ak len fa kullu ma khatara bi balika fa allah bi khilafi zalik lepp lo xalaat ne yalla li na bel yalla mu ci ginaaw lolou mo na ñu ne xel ak xol mënul ko xalaat ba daj ko mom yalla ndax no imaginer lolou la mel mo ngi ci ginaaw leneen lolou mom yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lahul asmaul husna moy borom tour yu rafet yu selli 99 sa yu manke ben ku ko mokal duggu aljanna mom yalla jalla jalaluhu lahul asmaul husna moy borom turi rafet yi wasifat al ulya ak borom melokan bu rafet bi lepp lu ngeen gis mu taru mom moko taral su ci genné loxom lolu ñaaw waaw fam be no mbok mu fatu dimanche ñeub ko hôpital dimanche samedi ci guddi la fatu dimanche lundi mardi mercredi ñu jox ñuko ñu tim ko ñun ñep kenn mënu ko jégué ndax yaakuna té bimu doon dox kenn gënu ko won rafet fu mu mujjé kenn sangu ko yalla lu mu gënë loxom rek loolu ku ko tim daal né ah mom yalla waaw sunu borom jalla jalaluhu arrahman ala al-arsh istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa allahu la ilaha illa hu lahu al-asma'ul husna arrahman yalla bu ngeen mugi xam moy kan ala al-arsh istawa mo ngi ci gonganayam gogou ci arsh la nek motax ñi naan yenn say nga laaj nit ana yalla mu ne mo ngi fep lolu ñaari firi la am ala ngi fep ku ci nam jëmbëm ko ku reer la ko wara jangi war pass pass yalla ngi fep ak katana mak doole mak jëm ak darajaam lolu mom moy deug amma jëmmam ju magga jam nga ci arsh nekul ci suuf ma nga arsh mom yalla motax mu ne arrahman alal arsh istawa ma nga ci arsh lahu ma fi samawati wa ma fi ard mom li ci asaman ak souf ku ne yalla momu la jeulal say bagage yanul suñ la ne fo jëm nga ne damay dem fenen fu amul souf fenen fuma asaman dul tim fuma dul fek yalla acca di nga mere borom keur gi nga genn di nga mere sa borom keur nga genn di nga mere sa bay nga genn di nga mere fi ngay liggeye nga bayyi di nga nga jeul say bagage fo jëm fi munatuma fi nek ku mere yalla jeulal say bagage bul dox ci kaw souf bul asaman tim lahu ma fi as-samawat wa ma fi al-ard ci asaman ak souf nak mom yalla mom yamul ci lolou waye wa ma baynahuma meme li ci digeunte asaman ak souf motax kérok ba fir'auna nan musa kan moy sa borom muneko borom asaman ak souf ak li ci digeunte xamna ne borom doole la bandi la say say la su ko waxe yow mi sax ci nga bok mun nako indil probleme mun nako kan moy sen borom mun ne borom asaman ak souf ak li ci digeunte ni mom fum nek yamu ci mun ne wama tahta sara ak li ci bir souf ci sax yalla la lo wax yalla ngi lay deg motax li wara genn ci sunu gemmi ni jëm ci yalla dafa wara rafet yalla du sunu morom yalla du sunu morom moy sunu borom yalla du morom borom la lol dañ ko wara xam naka la abdulit di ngangé di dab di tassé ci ay warsa ak ay imo bëgg lu neex fi nga nek nan diw mo bind yalla lol nu ko nit di wax naka lay génné digé mu ñu julit lolou sax encore naka la ko ay julit di passanté mbokk yi mom sunu borom mune Allahu la ilaha illahu lahu al-asmaul husna ñu wara xam ne dañu wara am teggin sunu digeentek sunu borom lolou li ci ñëk ci pour ñu am teggin moy al iman bil qalb wa nutq bil lisan an allah ilahun wahid la ilaha ghayru wala shabiha lahu wala nazir wala walad lah wala walid wala sahiba lah wala sharik julli dafa wara fas ci xolam gem deggal wolu ne yalla kenn amul kenn kudul mom nurowula kenn amul kenn kumu natangol ku nek am nga sa natango ku nek am nga morom am dess yalla ni sangri ni diw amul morom lolou du wax baña am morom nit ñi ci kaw suuf ay lanam lañ ah diw du nit budul nit lan la yalla subhanahu wa ta'ala limu bind nit mo ci gën suñ la né yow do nit légui lan la nga yow do malaika do jinné do rap ku la né do nit o lé nga yaakar def la tag def la khas rawati na nak ku la bëgg jël ci place doomu adama tek la ci place yalla donc lor na la yak na la kon yalla momu amul kumuy nurool amul kumu nak natangom amul morom amul dom amul ay soxna mom yalla nu rowul ak ken la sharika la ken war ko bokale ken war ko dendal ak ken laysa li awwaliyatihi ibtida mom yalla famu tambale amul tosan wala li akhiratihi inqida famu jeexé amul jeexukay est ce que du jeex amul tambali amul njelben amul ak mujj mom yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu li ngay xam am na ngeul ben dang ko fi jitu li ngay xam am na fu mu yem day fay dem bayila fi kan mo fi jitu sunu borom kan moko fi muccu ñi ñewon dembak barki dembak barkati dembu fi lan fekk yalla dana ñu de bayiko fi ñu sulen jant xey so fenk dara du yengu parce que moy yalla subhanahu wa ta'ala mom yalla la yablughu kun sifati alwasifun ñi melal nan yalla yalla yalla dañuy wax ba seen gemi ñi xoteeku ken mën to melal yalla nu mel dañuy wax rek teunk ko ci borom xam xam li ñi wax ken mënu ci taxaw di melal yalla jalla jalaluhu nu mel wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun ñi xalaat mënu ñoo xalaat ba daj ko mom yalla kon ken waru ko nurolek mbindef wala ñuy jël mbindef diko tek ci placeu yalla wala yatafakkaruna fi mahiyati zati ken warta tok di khalat ci jëmmi yalla ku tok di khalat ci jëmmi yalla ji da ngay alko motax mu ne tafakkaru fi ayati llah wala tafakkaru fi llah fatahliku khalat len ci mbinde fi yalla xol len asaman xol len suuf xol len geej xol len dex xol len sen bop wa fi anfusikum afala tubsirun sen bop sa xol len ko waye bu ngeen toge di khalat ci yalla da ngeen di alko utax muno ko pek motax tok di khalat ci mom wala yuhituna bi shay'in min ilmi ken man ta tok di khalat ci mbiram mom yalla ba daj ko munul nek mom yalla subhanahu wa ta'ala kon li ñeek moy ab julit na wara xamne dafa wara yar am ci yalla ñaaral bi moy al iman بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه سونو بوروم سوكو بوغي گم دا ngay yem ci limu wax ne man yalla ni la mel nga yem fofu mom moko melal bopam mom yalla mo wax ci alquran ni la mel wala yenente bi ne yalla ni la mel nga yem ci lolu bul melal bul firi bul leral ndax monoko yemal mom yalla fim la yemlo min ghairi tahrif wala ta'ti wala takif wala tamsil di misal di misal dedet yalla neena damay wax yemal fofu day wax yalla neena damay deg yemal fofu yalla neena amna loxo yemal fofu amna tank yemal fofu waye yalla neela damay deg nga bugo wax nopp yalla nu mel amna tank nga bugo wax tank bi nu mel fo xamne yonent fi duggu fo won sahaba yi duggu ñu fo won yonent bi fa ko yalla yem loola yem yonent yi fa len yalla yem loola ñu yem motax yalla tag len subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin lutax ndax falen yalla yam lol lañ yam motax yalla julli ci ñom way top fi tay ngay gis senegal li yonent bi firi wul won sax ci alquran nga gis ben way bu koy firi nit ñi nan est ce mo raw ñep non dañu wara wax mo gëna yalla ñëmé yalla ñep c'est parce que yonent bi suné qaf wala mu ne alif lam mim wala mu ne hamim bu yam fa mune Allahu a'lam bi muradihi bi zalika yalla xam lim ci nam yow nga ñew fi lek ci rembu mbassu wala nga lek dexin nga ni kalen mo xle lu mi tek da nga ñema yalla lu yonent bi firi wul won abubakar firi wuko omar usman ali imam malik shafi ahmad abu hanifa yow nga ñew fi ne kalen lol mo ñu indil problème tay moy lu yonent bi ñema wul won ci diine ji abubakar ñema wuko malik shafi ahmad abu hanifa ñëmé wuñu won ñun tay ngay jël ku jël responsabilité bi gadd ko nit ñi top la di yiwu ko di xëm ha fan lañ jëm xala dañoo faté né dañu duggu bammel dañoo faté lool dañoo faté li riir bi yëpp ci ciow bi ci kaw la yam wallahi ku ci riir ba duggu bammel di nga recc ku topul boromam xamoo yalla ni xamoo kan moy sa borom ki la bindu indi la fi xamoo moy kan ba bis ñu na wacc na liggéey ñu dugal ak ci morgu bi sang la tek la ci kanamu jaam ñi gas fax dugal nit ñi bi di nga wax ya laytani kuntu turaba ay way suma xamone ma nek suuf nanu yewu nanu jaamu yalla nanu xam sunu borom moy kan mom yalla tabaaraku wa ta'ala jombuna muy nurok doomu adama mom yalla jombuna doomu adama diko bind moy ki bind doomu adama mom yalla ken waru ko nuro la ken waru ko dendale ken waru ko tolale ken mom jalla jalaluhu wa azza kamalu sunu borom ñettel moy at tasdiq bi kulli ma akhbara bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azim moy dañu wara deugal nak jotna nak ñu deugal al-qur'an téré bi ne waxu yalla la dafa jot tay ji rew mi buñu deugalon al-qur'an kenn du len nax kenn duñu nax mais ñak gëm buñu ñak gëm al-qur'an lool mo ñu indi problème da nga nan julit yalla neena mu ne la waye diw neena ganiko yalla moko wax ay baangi ni tege subara mune la waye nak lolou zahir la quoi dafa am ci bir ay batin fa kam min batinin yawm alqiyamah batilan yenen timi neena bari na kunan batin yawm alqiyam batil mo fay nek moy tiaxan su fekkon amon na batin lutax yenen timi wonuko won sahaba yi 124000 sahaba ño topon ci ginnaw yenen timi wonu len batin lutax puisque diine du ay batin diine dafa leer amul ay batin ki di def lu ko neex ki di def la suñ ko waxe mu ne nan len sangara bala mu yegg sen put ma soppi ko mew lol moy la tak len jabar yu upp ñent def len nangam dina ko gaddu lol amul ci islam kon yonent bi waxon abubakar lutax sahaba yi buñu tuube ku ñew am fanwer ñi am fuk ñi am ku ñew dana la fasel ñepp bam dess ñent lutax parce que diine amul ay zahiraki batin lolu mo ñu indi problème ñak biñu ñak gëm alquran ñak giñ ko ñak deggal ne waxi yalla la mom la ñu yonent bi baye pour ñu mën ci tek sun tank pour ñu mëna dem tay kenn mën ta wax julit alquran bamu waru kenn mën ko lutax parce que julit yi ñi ci bop gëmu ñu alquran mo téré bokale dañuy bokale alquran mo téré ndialo mo téré sadj mo téré fenn mo téré nafiq mo téré ñak julli baña wor baña lepp suñu yonnet hein lenn say sa nga dégg ñu alquran rakal la rakal alquran bu nekké rakal fuñu jëm dañ ko nal dindi diiw gi la fa nekk moy rakal gi loolu ñu dindi fa lañ ko yobbu kan moko def ndax jibril dafa waccat ginnaw yonent bi djel alquran dugal ko ci gënd diko deug lolou waxu lan la nan tout yalla kenn mun ko bind subhanahu wa ta'ala bagn nan nit moko defal aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun ibadallah fok ñu gëm ne al-qur'an waxi yalla la ñu deggal ko ñu gëm yonent bi alayhi salatu wassalam lepp lu mu indil mu ngi baye ko ci yalla tabaaraku wa ta'ala ñu gëm al-qur'an ni mu melale yalla ci ay turam ak ay melokanam ñu gëm ne alquran mo ñu wax ne al-akhirah amna ëlëk al-akhirah amna al-janna amna safara yalla mo dik ñiko jaamu al-janna yalla mo tekk ñiko may ci safara am yalla mo yoni yonenti def seen lim ñu nek 124000 mu jox leen ay téré fokk ñu gëm loolu ndax alquran mo ñu ko wax ñentel bi moy fokk nu nangune dañu wara selal ci suñu borom momu dañu wara selal di def ngir mom al ikhlas al ibad lahu wahda ñu selalal ko jaamu gi tay li gëna russu senegal moy da ngay gis ku bayyi farata rombu sunna rombu mustahab rombu mandu di sonu ci bida di jara sonu kay moy la yalla sante waye li nga xamne nit ñangi nan ci diine la bok wala bok ci lool jaru ta son kon boy son sonal ci lila yalla tax mu bindul misal nga gis ko xamne du yewu fajar julli mu jamé nga fekk ko fe muy nafila nga ni ko yo lo julli mu ne gis nga ñaari rakka yi kuko def la ilaha illallah do ro ñak dépasse wo yow yaangi bayyi farata yi yaangi bayyi tisbar bayyi taksan bayyi timis bayyi gere nga fekk ko xamne du wor farata du wor wer ko nga fekk fay muy wor wer wo xamne ah wer yi de diw ci la judd kuko wor rek dagay taxet est ce que yonenti bi wer wu mu judd kuko wor te kan mo gën ci mbinde fi du sayyidina muhammad mu ngi judd ci weru gam rabiul awwal fan lañu bind ne ku wor wer wo dagay taxet fan lolou moy suñu problème bayyi sunna bayyi farata bayyi mustahab lo xamne sax yonenti bi moko wax nga gis ñu romb ko di sonn ci ay mbir yo xamne duñ ñi ci fay lutax liko waral moy ñaka ragne chaque jour ñu fatali surut qubul amal sarti yalla di nango jëf chaque jour ñu fatali ko julit su bëgge yalla nangu jëfum day am ñent sart yu bu ci manke yalla du ko nangu bi ci ñëk moy ngëm so gëmul yalla lo def da ngay perte su doon ne ku gëmul yalla lu mu def yalla fay ko ko kon ñi nga xamne ñoo ñu upp doole ñoo dañu tabaxal ay hôpitaux dañu tabaxal ay marché dañu gassal ay teen da ngay dem ci all bi nga fekk fay ku até mulhid ku até muy gassal ben teen wa dëkk bi ku até la wax ko xamne ne yalla amul nga fekk mu am alal di gassal dëkk bi teen ba mu rafet mu karalé ko jox leen ngay naan mu dem yonam du fa taxaw sax du fa dëkk té xolal lolou mu defé yalla duko nangou lutax parce que dafa am charte soy def lu bax dafa am charte pour yalla nangou ko moy ngëm ku gëmul yalla perte nga ñaarël moy al ikhlas jëf ji li tax nga koy def kan mo tax nga koy def bo gëmé yalla te do sélal da nga bëgg kula tag da nga bëgg siiw da nga bëgg radio yi di wax na yaw la tabax nga marché tabax nga hôpital def nga li def nga lé da ngay perte ëlëk yowmal qiyam yalla dalay wo ba nga ñew mu ne la da nga don def ngir nit ñi damal nit ñi fay la dama nga xol ndax nit ñi danañ la fay kon ñaarel bi moy al ikhlas ñettel bi moy attiba gem nga selal nga moy jëf ji ndax def nga ko niko yonenti bi defé won yalla bimu bëgge ñu jaamu ko dafa yonni yonenti bi na ñew won ñu ñu ñuy jaamu lolu moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah yalla lañuy jaamu muhammad moy wone ñuy jaamo yalla yow nak bu fekke muhammad imuy jaamo yalla yow do ko jaamo yalla pertina wala jeulal yere jeulal mbubu tisi nga yebugo ci teyer bi ne ko ñawal ma grand mbubu ak ngit lay ak tubeyam nga dem mu ñaw ko yeb saba ndox tu nga ñew nga ne ko ana lima la waxon mu ne la ñaw na ko nga xol fek mu ñaw ko nga ne ko meew du li la waxon mu ne la ñaw na ko rek est ce que ding ko fay dama poser question bi mané ci djuma ji yeen ñu jullu ci ku mom tisi bob ndax di nga fay waji do ko fay pourtant ñaw na lan mo tax do ko fay moy ni ko waxé nako def defé wu ko non bayil bobu yama amal terrain nga am simak tout nga ñew né waji nangam la bëgg ñetti pièce paratatra nga dem sa yoon nga ñewat nga fekk yemu def ko ben salle tout nga ne ko wayo li nak mu ne la sax mo gëna yaatu da ngay teud ni nga tak rido sa soxna teud ne sa doomi teud ne ngeen def ay rido do ko fay dang koy fay est ce voilà yalla bu la né defal ni nga bayi lolou nga dem def lene yalla du la fay lolou moy sun problème parce que kan mo la wax jaamu yalla mu ne la li la bëgg lolou dafa sori aljuma ñaata rak la ñaar rak da kenn ñew dugg ci rukbe mu ne damay julli lu bari ak ko def juroom ñet da yalla fay ma nga nek fay julli juroom ñetti rak pourtant li nga julli bari na de ma sha Allah juroom ñet wa julli wo juma yalla du la fay nañu yewu nanu yewu nan nek ay julit nanu bëgg yalla bëgg sayyidina muhammad fonk sun alquran jaamu sun borom lolu moy deug yalla nanu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nanu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أمنا بين السخنة بنيك بيتي بروم كرم دفا فاتو mu ñew ci jumaa ji di sakku ndimbal bu ñu paré ku am luñ koy dimbalé ñu indi ko ci bir jakka ji inshallah yalna yalla def ci ñun deg ak top qumu ila salatikum yarhamukumullah.